अनुशेवान पुनः योनि प्राप्त करने के लिए ये आते हैं, ये विचार हुआ। अभी आगे कहते हैं, संप्रति श्रुतिस्थ चरण शब्दम आक्षेप पूर्वकम सूत्रकृत व्याचष्टे। श्रुति में जो चरण शब्द आया है, रमणीय चरणा कौपुल्य चरणा, ये जो शब्द आया है वो चरण शब्द को आक्षेप करके, अर्थात चरण शब्द का अर्थ पूर्व पक्ष कहेगा कि आचरण शील स्वभाव ये होना चाहिए। सिद्धांत कहेगा कि चरण शब्द का अर्थ अनुशय, जिसके चलते आगे योनि मिलता है। आक्षेप पूर्वकम सूत्रकृत तद सूत्रकृत व्याचष्टे चरणादिति चेन नो उपलक्षणार्थेति कार्ष्णा जिनिहि। चरणादिति चेन नो उपलक्षणार्थेति कार्ष्णा जिनिहि। चरणादिति चेत चरणार्थत योनि आपत्ति, योनि आपत्ति ही चरणादिति चेत। तो चरणाद कहने का अर्थ पूर्व पक्ष कहता है कि न अनुशयात, अनुशय से आगे योनि प्राप्त नहीं हो रहा है, चरणाद योनि प्राप्ति इति चेत। तो सिद्धांत कहता है कि न उपलक्षणार्था, जो चरण शब्द वहाँ कहा गया तो चरण शब्द उपलक्षणार्था, किसका उपलक्षण है, कहते अनुशय का। तो चरण शब्द का मतलब चरण शब्द का लक्ष्य यहाँ हो गया अनुशय, अनुशय अर्थात कर्माशय, जो अवशिष्ट कर्म जो बचा है। इति कार्ष्णाजिनी, कार्ष्णाजिनी आचार्य कहते हैं। भाष्य में पूर्व पक्ष कहता है कि अथापि स्यात्, तो अनुशयवान ही अवरोह करते हैं, ठीक है ये चलेगा। या श्रुतिर अनुशय सद्भाव प्रतिपादनाय उदाहृता, अनुशय का सद्भाव विद्यमानता दिखाने के लिए जो श्रुति उदाहरिता दिखाया गया, तद ये यह रमणीय चरणा ते रमणीयां योनि आपद्यरन, कपूय ये कपूय चरणा ते कपूयां योनि आपद्यरन। ये जो श्रुति दिखाई गई है कहते सा खलु चरणाद योन्यापत्ति दर्शयति न अनुशयात, तो वो श्रुति तो दिखाती है चरण से ही आगे की जन्म प्राप्त होता है, जैसे आचरण इसी प्रकार की अनुशय से जन्म प्राप्त होता है ये तो नहीं कहा गया। और अन्य चरणम अन्यो अनुशय, चरण शब्द का अर्थ अन्य है, अनुशय शब्द का अर्थ अन्य है। चरण क्या है कहते हैं, चरणम चरित्रम आचार शीलम इति अनर्थांतरम, चरण का अर्थ हो गया चरित्र आचार शीलम इति अनर्थांतरम, न अर्थांतरम अर्थात समानार्थ का पर्यायवाची। अनुशयस्तु, अनुशय शब्द का अर्थ अलग है इसे, भुक्त फलात कर्मणो अतिरिक्तं कर्म अभिप्रेतम, जो कर्म भुक्त फल भोगे वो कर्म से भिन्न कर्म को अनुशय कहा गया, भुक्त फलात कर्मणः अतिरिक्तं कर्म अनुशयः। और श्रुतिश्च कर्म चरणे भेदेन व्यपदिशति, श्रुति भी कर्म च चरणं च इति कर्म चरणे द्वितीयादिवचन ये दोनों को भेदेन व्यपदिशति, तो अन्य भिन्न भिन्न करके श्रुति भी दिखाती है, जैसे यथाकारी यथाचारी तथा भवति, तो यथाकारी यथाचारी इसलिए करण और चरण ये दोनों अलग अलग कहा गया, तो कर्म और आचरण ये भिन्न होगा, कर्म अनुशय आचरण तो शील, शील से ही योनि प्राप्ति होगा। एक श्रुति दिया, दूसरा इति, और तैतरीय में है यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि। यानी अनवद्यानि कर्माणि, अनवद्य अर्थात निर्दुष्ट, जो निर्दुष्ट कर्म है हम लोग उसके द्वारा हो रहा है, तानि सेवितव्यानि त्वया, तुम्हारे द्वारा भी वही किया जाना चाहिए। नो इतराणि, हम लोगों का जो कुछ दुष्ट कर्म है वो तो या न सेवितव्यानि, और यानी अस्माकं सुचरितानि, जो हम लोग में सुचरित है तानि तो या उपास्यानि, त तो एक हो गया कर्माणि, दूसरा हो गया सुचरित, चरितशील हो गया, स्वभाव हो गया, ये दोनों अलग अलग कहते हैं सुचरिता ने। इति च तस्मात चरणाद योन्यापत्ति श्रुतेर न अनुशय सिद्धिर इति चेत, चरण से योनि की आपत्ति आगे जन्म की प्राप्ति होती है, इसलिए अनुशय से जन्म की प्राप्ति होती है ये सिद्ध नहीं होगा, तो इसलिए अनुशय का ही सिद्ध नहीं हो पाएगा, सिद्धि नहीं होगी। टीका में अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहस्य ज्ञानं च शीलमेतद् विदुर्बुधा इति। अद्रोह सर्वभूतेषु, सभी द्रोह भूतों के प्रति अद्रोह हिंसा न करें, कर्मणा मनसा गिरा वाक कर्म शरीर और अनुग्रहस्य, हिंसा तो न करें और अनुग्रह करें, ज्ञानं च शीलम, ये पदार्थों को शील कहा जाता है, एतद् विदुर बुधाः, विद्वान लोग इसको जानते हैं। इति स्मृतौ उक्तौ अद्रोहादयः शास्त्रार्थ ज्ञान रूपम शीलम। अद्रोहादय अद्रोह सर्वभूतेषु और अंतिम है ज्ञानम, ज्ञानम अर्थात शास्त्रार्थ ज्ञान, इसको शील कहा जाता है शीलम। सर्व कर्मांगम उक्तम, सारे कर्म का अंग है शील। तद बोधकम चरण पदम अंगिन श्रोतादि कर्मणो लक्ष्यक लक्ष्यकम। सिद्धांत कहता है कि ये जो आप इतने पदार्थ कह दिए, अद्रोह सर्वभूतेषु अनुग्रहस्य ज्ञानम च, ये सबको शील कह दिए, तो शील सारे कर्म का अंग होता है, अर्थात शील तत् प्रकार की स्वभाव है तभी वो कर्म करेगा। सर्व कर्म अंगम उक्तम तद बोधकम चरण पदम, शील का बोधक पद हो गया चरण, तो चरण अंगिनम अंगिन श्रौतादि कर्मणो लक्ष्यक, तो ये चरण हो गया अंग और श्रौत कर्म हो गया अंगी, तो चरण शब्द अंगवाचक शब्द के द्वारा श्रौत कर्म अंगी का ये लक्ष्य मतलब लक्षित किया जा रहा है। इसलिए सिद्धांत कह रहा है कि चरण शब्द व्यवहार होने पर भी चरण अंग हुआ और कर्म अंगी हो गया, कर्म अर्थात तो अनुशय लिया जाए, तो अंगी हो जाने से कर्म का लक्ष्य को हो गया ये चरण पद। कर्मण एव उत्तरावस्था धर्माधर्माख्य अपूर्वमिति कर्म लक्षण या एव तद अभिन्न अपूर्वाख्य अनुशय सिद्धिरिति कार्ष्णाजिनी मतम। कर्म का उत्तरावस्था धर्माधर्माख्य अपूर्वम, कर्म हुआ कर्म का फल क्या होगा कहते धर्माधर्म, उससे आगे क्या होगा कहते धर्माधर्म से सुख दुख ही दिया जाएगा सब, तो धर्माधर्माख्य अपूर्वम इति कर्म लक्षण या एव तद अभिन्न अपूर्वाख्य अनुशय सिद्धि। तो कर्म शील से कर्म, कर्म से ये अपूर्व, यही अपूर्व ही अनुशय है, कर्म करने से धर्माधर्म हुआ, जितना फल भोग हो गया घो गया, जितना बच गया यही तो अनुशय है, तो इसलिए कहते हैं कि तद अभिन्न अपूर्वाख्य अनुशय सिद्धि, कर्म से अभिन्न अपूर्व, कर्म से अभिन्न क्यों है कहते हैं कर्म नाश होकर तो उसका सूक्ष्म रूप ही अपूर्व है, इसलिए कर्म अभिन्न जो अपूर्व है तद अभिन्न अपूर्वाख्य अनुशय सिद्धि। तद अभिन्न था कर्म अभिन्न, कर्म का सूक्ष्म अंश ये धर्माधर्म हो जाता है अनुशय सिद्धिर इति कार्ष्णाजिनी मतम, कार्ष्णाजिनी आचार्य का मत है। भाष्य में तस्माद् चरणाद् योन्यापत्ति श्रुतेर न अनुशय सिद्धिर इति चेत, पूर्व पक्ष का ये निष्कर्ष हो गया, चरण से ही योनि की प्राप्ति हो जाएगी तो अनुशय की सिद्धि नहीं होगी। सिद्धांत कहता है कि नैष दोष यथो अनुशय उपलक्षणार्था एव ऐसा चरण श्रुति, अनुशय का उपलक्षण के लिए ही यहाँ चरण शब्द व्यवहार किया गया है, ऐसे कार्ष्णाजिनीर आचार्यो मन्यते, कार्ष्णाजिनी आचार्य कहते हैं। तो जहाँ ये रमणीय चरण है इसका अर्थ हो गया कि सत्कर्म वाले, चरण शब्द का अर्थ हो गया कि अनुशय, अनुशय का अर्थ कर्म अवशिष्ट कर्म, तो रमणीय चरण अर्थात जिनका अवशिष्ट सत्कर्म है, पपुया चरण अर्थात जिनका अवशिष्ट पाप कर्म है, उसी प्रकार की उन्हीं होगा। ऐसे कार्ष्णाजिनी कहते हैं। ठीक है, मैं तदेव शंका समाधानाभ्याम आह। तदेव अर्थात चरण शब्द से अनुशय को ही लिया जाएगा, इसको शंका समाधान के द्वारा अभी दृढ़ करते हैं। ये व्यास जी के पूर्व में वेदांत के आचार्य ये कृष्णा जी ने आस्मरथ्यम बादरी ऐसे से अलग अलग आचार्य। अच्छा, कैसे मनसा वाचा दिया गिरा वाचा एक ही अर्थ है, यहाँ तो गिरा दिया। अनुग्रह से ज्ञानम से ये शील हो सब, किसी का कहते हैं इसका शील अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, ये सब चीज उसमें रहेगा, इसी को ही शील कहा गया। ये व्यक्ति में शील है, शील अर्थात व्यक्ति में यही धर्म है। अद्रोह सर्वभूतेषु है और अनुग्रह है, दूसरों के प्रति अनुग्रह करेगा, ज्ञान है, शास्त्रार्थ ज्ञान है, यही शील है। शील शब्द का ही अर्थ हुआ। अच्छा, अनर्थक्यम इति चेन न तद अपेक्षत्वात्। अनर्थक्यम इति चेन न तद अपेक्षत्वात्। पूर्व पक्ष कहता है अगर आप शील शब्द मतलब चरण शब्द से आप अनुशय को ले लिए तो अभी ये शील शब्द का जो वास्तव अर्थ होता है वो आप तो लिए नहीं, तो फिर यहाँ ये चरण शब्द शीलवाचक चरण शब्द ये व्यवहार करना ये तो अनर्थक हुआ। तो आप सीधा कह सकते थे कर्म है उसका, अवशेष कर्म है, ये चरण शब्द क्यों व्यवहार करते हैं। तो सिद्धांत कहता है कि इति चेत् न तद अपेक्षत्वात्, ये शील आवश्यक है, शील होने से ही कर्म करेगा। जिसका शील अर्थात तो दुशील होगा वो तो शास्त्र विहित कर्म कहाँ करेगा। इसलिए कर्म तो अनुशय है जिसके आधार पर उसका योनि प्राप्ति होगी, किंतु ये कर्म करने के लिए शील चाहिए, शील प्रयोजक रूपेण ये आवश्यक है, ये व्यर्थ नहीं है। तद अपेक्षत्वात् अतः शील अनर्थ के नहीं है। पूर्व पक्ष कह रहा है स्याद एतत्। कस्मात् पुनः चरण शब्देन श्रौतम शीलम विहाय लाक्षणिको अनुशय प्रत्यायते। चरण शब्द से श्रुति का मतलब श्रुति के आधार पर चरण शब्देन श्रौतम शीलम विहाय, इसका साधारणतः जो श्रुत अर्थ होता है शील, इसको त्याग करके आप लाक्षणिक अनुशय अर्थ क्यों लेते हैं। प्रत्यायते टीका में चरण शब्द वाच्यस्य एव ग्रहण संभवात न लक्षणा युक्ता इति संकित्वा एव भूते। चरण शब्द का वाच्य अर्थ हो गया शील, उसका ग्रहण जब हो सकता है आप चरण शब्द का अर्थ लक्षणा से अनुशय लेते हैं, लक्षणा न लक्षणा युक्ता इति शंका करके भूते। भाष्य में ननु शीलस्य एव श्रौतस्य विहित प्रतिसिद्धस्य साधु असाधु रूपस्य शुभाशुभयोन्यापत्ति ही फलम भविष्यति। शीलस्य एव श्रौतस्य, श्रुति में जो कहा गया शील, विहित प्रतिसिद्धस्य, विहित शील भी होगा प्रतिसिद्ध शील भी होगा। प्रतिसिद्ध शीलम टीका में दिया, प्रतिसिद्धं शीलम कोप अनृतादि रूप, कहीं के कहते ना इसका तो स्वभाव है इसी प्रकार के है, कोप कर देगा क्षण कोप, तो इसका स्वभाव है, ये भी शील है, ये कह दिया गया कि प्रतिसिद्ध शील विहित शील। अच्छा, भाष्य में विहित प्रतिसिद्ध से साधु असाधु रूप से, विहित है तो साधु, प्रतिसिद्ध है तो असाधु रूप शील, शुभाशुभ योन्यापत्ति फलम भविष्यति। तो जैसे विहित किया था शुभ योनि, प्रतिषिद्ध किया था अशुभ योनि रूप को फल प्राप्त होगा। टीका में किंच शीलस्य निष्फलत्व अयोगात्। शील तो निष्फल नहीं होगा, तो निष्फल होगा ऐसा पदार्थ का कथन करना क्या आवश्यक है सर। तो शीलस्य निष्फलत्व अयोगात् श्रुत योन्यापत्ति तस्य एव फलम। पूर्व पक्ष कहता है तो शील निष्फल नहीं होगा, इसलिए जो श्रुत है योन्यापति जो अवरोहना अवरोहण अवरोही नाम अवरोहण करने वाले का जब योन्यापति होगा वो शील से ही होगा, तस्व फलम न अनुशयस्य। पूर्व पक्ष कहा इति आह अवश्यम भाष्य में अवश्यम च शील से आपकी किंचित फलम अभ्युपगंतव्यम करना पड़ेगा। ये पूर्व पक्ष ये कह रहा है, पूर्व पक्ष का भी ग्रंथ चला है, शील का तो कुछ ना कुछ फल कहना ही पड़ेगा, अन्यथा अगर शील का कोई फल स्वीकार नहीं करेंगे तो अनर्थक्यमेव शीलस्य प्रसज्येत इति चेत, इसलिए शील का फल क्या होगा कहते योन्यापत्ति आगे योनि प्राप्त करवाएगा। सिद्धांत कहता है कि नैष दोष नैष दोष कुतः, पूर्व पक्ष पूछता है, सिद्धांत कहता है तद अपेक्षत्वात् शील का अपेक्षा है, इष्टादि ही कर्मजातम चरणापेक्षम, तो शुद्ध आचरण वाले ही इष्टादि कर्म करेंगे विहित कर्म करेंगे। टीका में वेदास तदर्थ कर्माण्याचारण बिना न फलंती इति स्मृत्या शीलस्य कर्मांगत्वात् न पृथक फलापेक्षा, वेदा तत्कर्माणि आचारम बिना न फलंती, वेद और तदर्थ कर्माणि, वेद और वेदार्थ जो कर्माणि वेद का जो तात्पर्य आचारम बिना न फलंती, आचार के बिना ये नहीं होते हैं इति स्मृत्या, स्मृति उसमें दिया है क्या हिंदी में आचार हीनं नपुनंति वेदा यद्यप्यधीता सहसठ भी रंगे, हिंदी में नहीं है ना, तो श्लोक इस प्रकार के शायद व्यास जी कहीं लिखे हैं, आचार्य हीनं नपुनंति वेदा वेदा आचार्य हीनं नपुनंति यद्यप्यधीता सहसठ भी अंगे, यद्यप्यधीता सहसठ भी रंगे षड अंगे ही सह अधीता यद्यपि, फिर भी अगर आचार नहीं है तो फिर वेद इसका पवित्र नहीं करेंगे। तो ये आचार हीनम नपुनंति वेदा यद्यपेधीता सहसठ विरंगे, ये चंदन से छंदांश्येन मंत काले त्यजन्ति नीडम यथा जात नीडम शकुंता इव जात पक्षा, ऐसे प्रकार के पूरा है। छंदांशी एनम अंत काले त्यजन्ति, वेद उसका पवित्र नहीं करेंगे और अंतिम समय में वेद इसको छोड़ भी देंगे, अर्थात तो उसका शास्त्रीय विचार नहीं आएगा अंतिम समय में, स्वाभाविक विचार पशु विचार ही आएगा। छंदांश्येन अंत काले त्यजन्ति नीडं शकुंता इव जात पक्षा, जात पक्षा शकुंता नीडं इव, तो शकुंता पक्षी जैसे वो छोड़ देते हैं ऐसे। टीका में वेदा तदर्थ कर्माणि ये सब आचारं बिना न फलंती इति स्मृत्या शीलस्य कर्मांगत्वात्, शील कर्म का अंग है होने से न पृथक फलापेक्षा, अंग में और पृथक फलापेक्षा आवश्यक नहीं है, अंगी फले न अर्थवत्वात्, अंगी हो गया कर्म, अंग हो गया शील, तो अंगी का कर्म का जो फल है उसी में शील का फल भी अंतर्भाव हो गया। न च अंग मात्रादि योन्यापत्ति आचरण शील अंग हुआ, सिद्धांत कहते हैं कि अंग से ही योन्यापत्ति हो जाएगा ये नहीं हो पाएगा, अंगी जो कर्म है कर्म से ही योन्यापत्ति होगी। अंगस्य फल असंभवेन मुख्यार्थस्य आचारस्य ग्रहण अयोगात लक्षणया युक्ता इति समाधानार्थः। अंगस्य फल असंभवेन, अंग हो गया शील आचरण उससे फल नहीं होगा, और मुख्य आचार को अगर मुख्य अर्थ लेंगे मुख्यार्थस्य आचारस्य ग्रहण अयोगात, तो आचार को अंगत्व न लिया जाता है, अंग में कर्म नहीं है, और आचार को मुख्यार्थ नहीं लिया जा सकता है, ग्रहण अयोगात लक्षणा युक्ता, इसलिए आचरण शब्द से लक्षणा करके अनुसय कर्म को ले लिया जाएगा क्योंकि कर्म अंगी है। भाष्य में नहीं सदाचार हीन कश्चिद अधिकृत स्यात्। सदाचार हीन हीन अर्थात वह त्याग लेंगे आगे से ठीक है, घुमास्ता से हो जाएगा तो को न हो जाएगा ये उदितस्य न कश्चित अधिकृत स्यात्। आचरणहीन जो है वो विहित कर्म में अधिकृत नहीं होगा। आचारहीन नपुनन्ति वेदाः इत्यादि स्मृतिभ्य टीका में यदि आचारस्य सिद्धांत भी कहता है कि आचार ये तो योनि प्राप्ति का कारण नहीं होगा, जो मुख्य है कर्म वही प्राप्त होगा, आचार तो अंग हो गया। यदि आचारस्य स्नानादिवत पुरुष संस्कारतया पुरुषार्थत्वम तदापि अविरोध। जैसे स्नान स्नान या कृत्वर्थ और पुरुषार्थ दो विचार होता है। कृत्वर्थ वो अंग है जो नहीं होने से क्रतु का संपादन ही नहीं होगा, क्रतु की पूर्ति नहीं होगी, इसको कहा जाएगा कृत्वर्थ। और कुछ होता है पुरुषार्थ, ये नहीं करने से क्रतु का कोई हानि नहीं हो जाएगा किंतु ये करने से पुरुष का और अधिक लाभ होगा, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। तो जैसा कहा जाता है कि दधना जुहोती पयसा जुहोती, पयसा जुहोती अगर करेगा तो उसका क्रतु तो पूरा हो जाएगा किंतु दधना जुहोती करने से क्रतु भी होगा और दधना इंद्रिय कामस्य जुहुयात, अब इंद्रिय में बल भी होगा। तो ये जो इंद्रिय में बल हुआ कहते हैं कि ये पुरुषार्थ हुआ, दधि के द्वारा कर्म संपादन हुआ, पय के द्वारा भी हो सकता था। तो क्रतु संपादन के लिए तो दधि पय समान हो गया किंतु पुरुषार्थ संपादन करने के लिए दधि का महत्व रहा। तो पुरुषार्थ और क्रतुअर्थ अलग कहते हैं। जैसे कोई कर्म करने का समय में जो यजमान होगा वो ब्रह्मचर्य करेगा, सत्य कथन करेगा, भूमि शयन करेगा, ये कैसा आदि खंडन नहीं करेगा, ये सब पुरुषार्थ है। ये सब नहीं करने से क्रतु संपादन नहीं होगा ऐसा नहीं, क्रतु संपादित तो हो जाएगा, ये किंतु पुरुषार्थ कहा जाता है। तो क्रतु अर्थ अलग है, पुरुषार्थ अलग है। पुरुषार्थ अर्थात पुरुष में कुछ अधिक होगा, क्रतु संपादन हो जाने से क्रतु से जो अदृष्ट होकर के फल आएगा वो तो है, ये करने से पुरुष को कुछ और अधिक प्राप्त होगा, पुरुषार्थ कहते हैं। इसी प्रकार की जैसे स्नान आदि ये पुरुष का संस्कार है, पुरुष संस्कारतया पुरुषार्थत्वम, ये पुरुष का प्रयोजन है, ये पुरुष संस्कार करेगा। तो होने से अगर कहेंगे आचार भी इसी प्रकार की है, पुरुष का संस्कार करवाएगा, तो सिद्धांत कहता है कि तदापि अविरोध, इसमें भी कोई विरोध नहीं है। आप इसको पुरुष संस्कारकत्व न अगर ये आचार को लेंगे शील तो पुरुष संस्कारित तो हो जाएगा किंतु जन्म तो कर्म से होगा, संस्कारित तो पुरुष उसका जो कर्म होगा कर्म के आधार पर तो जन्म निरूपण होगा। भाष्य में पुरुषार्थत्व अपि आचारस्य न अनर्थक्यम्। एक तो कह दिया आचार को अंग मान लिया अथवा आचार को पुरुषार्थ मान लेंगे तो न अनर्थक्यम्। इष्टादो ही कर्म जाते फलम आरभमाणे तद अपेक्ष आचारस्तत्रैव किंचित कंचित अतिशयम आरभ्य आरभ्यते। इष्टादि कर्म जाते फल आरभमाणे सती। इष्ट कर्म कुछ किया वो कर्म सब जो फल आरंभ देना फल देना आरंभ करेंगे, फलम आरभमाणे सती फल देना जब आरंभ करेंगे तद अपेक्ष कर्म जो फल देना आरंभ किया उस समय में आचार तत्रैव कंचित अतिशयम आरभ्यते। कर्म फल देने लगेंगे तो आचार फल में कुछ अतिशय करवा देगा। टीका में अंग अवबद्ध उपास्तिवत आचारो अर्थवान इत्यर्थ। अंग अवबद्ध उपासना, कर्म संपादन करने का समय में उसका अंग होता है कोई उपासना, ये उपासना कर्म का अंग को संपादन करने से कर्म का फल में अतिशय होगा। इसी प्रकार के आचार भी कर्म अंगावबोध अंगावबद्ध उपासना जैसा आचार है अर्थात फल में थोड़ा अतिशय होगा। ठीक है, अस्तु तरी शीलाख्याचारादेव योन्यापत्तिर इति आशंक्य। अगर अंग अंग अवबद्ध उपास्ति जैसा आचार अगर अर्थवान हो जाएगा, पूर्व पक्षी कहता है ठीक है, शील नामक जो आचार है उसी से ही योनि आपत्ति हो जाए। पूर्व पक्षी शंका करते हैं पुण्यो व्यय पुण्य न कर्मणा इत्यादि श्रुतिया विरोधात्। सिद्धांत कहता है कि पुण्यो व्यय पुण्य न कर्मणा, ये कर्म से होगा इसलिए आचरण से नहीं होगा। इत्यादि श्रुतिया विरोधात मैवम इत्याह भाष्य कर्म च सर्वार्थकारी इति श्रुति स्मृति प्रसिद्धि। कर्म से ही सभी प्रयोजन सिद्ध होगा। सर्वस्य अर्थस्य कारी इति सर्वार्थकारी अर्थ अर्थात प्रयोजन, कर्म ही सारे प्रयोजन का सिद्धि कारक है इति स्मृति श्रुति स्मृति प्रसिद्धि। तस्मात् कर्म एव शील उपलक्षितम अनुशयभूतम योन्यापत्तो कारणमिति कार्ष्णाजिनेर मतम। इसलिए कर्म एव एव कह करके आचार नहीं, कर्म एव शील उपलक्षितम, शील से उपलक्षित होगा कर्म, किंतु है तो मुख्य कर्म। अनुशय भूतम कर्म हो गया अनुशय, योन्यापत्तो कारणम आगे जन्म प्राप्त करने के लिए कर्म ही मुख्य कारण हो जाएगा। इति कार्ष्णाजिनेर मतम, कार्ष्णाजिनी आचार्य का ये मत है। इसलिए कर्म से ही योनि, जैसे कर्म करेगा ऐसे योनि प्राप्त होगा, और योनि प्राप्त होने में कर्म का भी अर्थात उनका लक्षण बहुत जटिल है। उच्च योनि प्राप्त होना, स्वस्थ शरीर प्राप्त होना, सुख प्राप्त होना, ये सब अलग अलग है। ऐसा नहीं कि नीचे योनि वाला को सुख नहीं होगा, अच्छा सत्कर्म को नहीं करेगा, ये नहीं है। ये सबके लिए अलग अलग है कर्म। भाष्य में तस्मात् कर्मैव शीलो उपलक्षितम अनुशय भूतम योन्यापत्तो कारणम। योनि प्राप्त आगे जन्म प्राप्त करने के लिए कर्म ही कारण, शील शब्द से आचार शब्द से उसका उपलक्षण किया गया। नहीं कर्मणि संभवती शीलादि योन्यापत्तिर युक्त। कर्म अगर हो सकता है तो फिर शीलादि को योन्यापत्ति का कारण नहीं माना जाएगा। आगे जन्म प्राप्ति का कारण शील ऐसा नहीं कहा जाएगा, कर्म है, कर्म से ही आगे योनि प्राप्त होगा। हाँ, वहाँ जो यथाकारी यथाचारी दिया तो यथाकारी कहने से सामान्य रूप से कर्म ले लिया, यथाचारी कहने से विशेष कर्म अर्थात जो सत्कर्म, आचार कहने से शील शब्द को लिया जाएगा, किंतु शील जन मतलब शील गुण विशिष्ट जो कार्य करेगा उसको यथाचारी कह दिया जाएगा। और यथाकारी कहने से ये सामान्य कोई भी शील वाला हो अशील वाला हो ये सब का कर्म लेना, वहां भी कर्म। इसके लिए भाष्यकार उदाहरण देते हैं, कर्म से अगर योनि प्राप्ति हो सकती है, शील से योनि प्राप्ति स्वीकार नहीं करेंगे। कहते हैं नहीं पदभ्यांग पलायितुम पारयमाणो जानुभ्यांग रहितुम अर्हति। जो पांव से दौड़ करके अभी भाग जा सकता है वो जानु से घुटने से क्या कहते हैं रेंगता है कहते हैं ना, तो घुटने से वो रंगती, ये रंगती ही अपभ्रंश होकर के रंगता कह देते हैं, तो वो घुटने से रंगण करेगा ये नहीं है। तो कर्म से अगर योन्यापत्ति हो सकती है तो फिर शील से नहीं होगा। टीका में पारयमाण सक्त, भाष्य में कहा नहीं पदभ्याम पलायितुम पारयमाण, पारयमाण था सक्त, जो पाद से दौड़ करके जा सकता है वो क्यों रंगण करके जाएगा जानुभ्याम। टीका में यद्यपि अक्रोधादि रूपम शीलम, पहले कह दिया कि अद्रोह सर्वभूतेषु, तो ये शील है ठीक है, साधारण धर्मात्मकम, ये शील साधारण धर्मात्मकम विशेष रूपात कर्मणो अभिन्नम। साधारण धर्मात्मकम अच्छा शीलम हो गया साधारण धर्मात्मकम, विशेष रूपात कर्मणो अभिन्न, विशेष रूप हो गया कर्म, कर्म से ये शील अभिन्न हुआ। तथापि चरणाचारो शब्दो कर्मवाचिनो एव, चरण और आचार ये दोनों शब्द तो कर्म को ही कहते हैं, न शीलवाचको। अच्छा, सिद्धांत अभी कहता है कि आप चरण शब्द को दिखा करके शीलों को कहते हैं, तो सिद्धांत कहता है कि चरण और आचार दोनों जो शब्द है वो कर्मवाचिनो एव न शीलवाचको इति न लक्षण अवसर। ये चरण शब्द से कर्म को लक्षणा करने के लिए कार्ष्णा जी ने कहे। अभी आगे आचार्य वादरी आचार्य कहते हैं कि चरण शब्द तो कर्मवाची ही है, तो इसलिए कर्म में क्यों करना पड़ेगा, लक्षणा क्यों करना पड़ेगा, जरूरत नहीं। अगर चरण शब्द का वाच्य अर्थ शील होता तो चरण शब्द का लक्षणा करते कर्म में, अभी चरण शब्द का वाच्य अर्थ ही हो गया कर्म, इसलिए लक्षणा का आवश्यक नहीं है। इति न लक्षण अवसर इति बादरी मतम मुख्य सिद्धांत आह, तो कार्ष्णा जी ने मत मुख्य नहीं हुआ, ये मुख्य सिद्धांत कहते हैं। सुकृत दुष्कृते वेति तु वादरी ही, सुकृत दुष्कृते एवेति तु वादरी ही, एच वाय नहीं लगा इदुदेत द्विवचनम प्रगृहम। जो चरण शब्द कहा गया से कहते हैं वादरी आचार्य कि वो सुकृत दुष्कृत ही है, कर्म ही है, तो सुकृत दुष्कृत एवेति, इसलिए चरण शब्द से कर्म को लक्षणा करना कोई आवश्यकता नहीं है, तो सीधा चरण शब्द का अर्थ ही कर्म है। इति तो बादरी ही भाष्य में बादरिस्तु आचार्य सुकृत दुष्कृते एव चरण शब्देन प्रत्यायेते इति मन्यते। सुकृत दुष्कृत ही चरण शब्द से कहा जाता है, ऐसे बादरी आचार्य मानते हैं। चरणम अनुष्ठानम कर्म इति अनर्थांतरम, चरण शब्द का अर्थ हो गया अनुष्ठान, कर्म अनुष्ठान का तो कर्म, तथा ही अविशेषेण कर्माभावे कर्म मात्रे चरति प्रयुज्यमान दृश्यते। चरति शब्द कर्म मात्र में प्रयुक्त हो जाता है अविशेषण सर्वत्र, जैसा यो हि इष्टादि लक्षणं पुण्यं कर्म करोति तं लौकिका आचक्षते धर्म चरति एष महात्मा इति। जो इष्टादि लक्षण पुण्य कर्म करता है उसको लोक में कहते हैं एष धर्म चरति, धर्मं चरति एष महात्मा इति, इस प्रकार। तो इसलिए चरण शब्द का तो मुख्य अर्थ कर्म ही हो जाएगा। टीका में चरण शब्दार्थम उपसंगरति, चरण शब्द का तात्पर्य भाष्य में आचारोपि धर्म विशेष एव, चरण शब्द का मुख्य अर्थ भी कह दिया कर्म ही है, तो चरण शब्द का अर्थ आचार है, कहते हैं आचार शब्द का अर्थ भी धर्म विशेष है, कर्मजन्य जो धर्म होता है। टीका में कर्मण एव आचारत्व, पूर्व पक्ष कहता है कि अगर आचार शब्द का अर्थ कर्म हो जाएगा तो फिर यथाकारी यथाचारी ये भेद कैसे कर देंगे, तो क्योंकि चरण शब्द का अर्थ तो कर्म हो गया, यथाकारी इत्यादि भेदोक्ति कथम, तो सिद्धांत कहता है कि भेदोक्ति कैसे होता है भाष्य में, भेद व्यपदेशस्तु कर्म चरणयोर ब्राह्मण परिव्राजक न्यायेन अपि उपपद्यते। ब्राह्मण परिव्राजक न्याय अर्थात ब्राह्मण परिव्राजक वो बलिवर्द समान नहीं है ना, क्योंकि परिव्राजक ब्राह्मण ही, ये ब्राह्मण परिव्राजक न्याय कहेंगे, तो जो ब्राह्मण है वही परिव्राजक है। मतलब परिव्राजक जो है वो ब्राह्मण ही है, इस पक्ष को लेकर के ब्राह्मण परिव्राजक न्याय ये लगता है। भेद व्यपदेशस्तु कर्म चरण योर, कर्म और चरण, क्योंकि अभी चरण शब्द का अर्थ कर्म ही हो गया, तो कर्म चरण और भेद व्यपदेशस्तु ब्राह्मण परिव्राजक न्यायेन, परिव्राजक तो ब्राह्मण ही है, तो फिर भी कहते हैं कि ब्राह्मण परिव्राजक ये कहते हैं, अर्थात ये कर्मधारय है, न्यायन अपि उपपद्यते। टीका में निरुपपद आचार शब्दात सदाचार रूपो विशेषो भाति। आचार जहाँ कोई उपपद नहीं है, केवल आचार कह दिया गया, वो तो सदाचार रूप विशेष। और जहाँ अतस्तम समभिव्याहृत कर्म सामान्य वाचको यथाकारीति शब्द तद इतर इतर विशेष पर, जहाँ उपपद नहीं है वहाँ आचार शब्द का अर्थ हो जाएगा सदाचार। तम समभिव्या अत समभिव्याहृत तत्समभिव्याहृत कर्म सामान्य वाचक यथाकारी, यथाचारी के पास पढ़ा गया है यथाकारी। यथाकारी है क्या, कहते हैं कर्म सामान्य वाचक। और सदाचार हो गया यथाचारी, सदाचार यथाचारी। और कर्म सामान्य का वाचक हो गया यथाकारी, कर्म सामान्य वाचको यथाकारी इति शब्दश। और तद इसे तद इतर विशेष पर, यथाकारी शब्द तद इतर विशेष पर। सामान्य कर्म वाचक हो गया यथाकारी, तद इतर, तद इतर अर्थात सामान्य कर्म नहीं होकर के तद इतर। अच्छा, यथाकारी शब्द से इतर शब्द हो गया यथाचारी, कर्म सामान्य वाचक हो गया यथाकारी, यथाकारी शब्द से इतर हो गया यथाचारी। तो यथाचारी हो गया विशेष पर अर्थात कर्म विशेष पर। सत्कर्म करेगा तो यथाचारी, कोई भी कर्म होगा तो यथाकारी कह दिया। कर्म सामान्य वाचक यथाकारी शब्द और तद इतर अर्थात यथाचारी शब्द विशेष पर, विशेष पर अर्थात कर्म विशेष पर। एक कर्म सामान्य को कहेगा, कर्म विशेष को कहेगा। एवं अनवद्यानि कर्माणि इति सामान्यतः अस्माकं सुचरितानि इति विशेष इति विवेक। अनवद्यानि कर्माणि और सुचरितानि कर्माणि, तो इसमें क्या हुआ, कहते हैं अनवद्यानि कर्माणि सामान्य से, और जो सुचरितानि अस्माकं कहते हैं विशेष है सत्कर्म को। तस्माद् अनुशयबलाद् आगति, तस्माद् अनुशय बलात् आगति अवश्यम भाव अनुसंधानात् वैराग्यम इति सिद्धम। अनुशय अगर रहेगा तो आगति अवश्यम भावी, तो आगति का अवश्यम भावात् इसका अनुसंधान विचार से वैराग्यम इति सिद्धम। तो जितना भी कर्म करे तो फिर वही जाकर के प्रत्यावर्तन करना पड़ेगा, फिर अनुशय युक्त होकर के पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, ये सब का विचार करने से वैराग्यम सिद्धम वैराग्य होगा। ठीक है, तो अभी जो लोग शास्त्र विहित कर्म करेंगे वो लोग पितृलोक इत्यादि को जाकर के फल भोग करके फिर जो पंचाग्नि आहुति कहा गया तो द्यूलोक से आ जाएंगे आगे, फिर पर्जन्य आगे पृथ्वी आगे पुरुष आगे स्त्री, इस प्रकार के होकर के पंचमाहुति में पुरुष होगा। तो ये केवल इष्टाधिकारियों का होगा ना अनिष्टाधिकारियों का, सभी को होगा, इसके लिए आगे विचार दिखाते हैं। पूर्व पक्ष कहता है टीका में, एवं पुण्यात्मनां गत्यागति चिंतया वैराग्यं निरूप्य पापिनां तच्चिंतया तन्निरूपयति। पुण्यात्मनां पुण्य कर्म करने वालों का गत्यागति चिंतया, गति और आगति इसका चिंता के द्वारा वैराग्यं निरूप्य, गति आगति पुण्य कर्म करते हैं फिर भी गति आगति होती है, बार बार ये चिंता करने से उसे वैराग्य हो जाएगा, क्यों ये कर्म फिर निरूप्य। पापीनां तच्चिंतया, पापीनां तच्चिंतया गत्यागति चिंतया तन निरूपयति वैराग्यं निरूपयति। अनिष्टाधिकारिणामपि च श्रुतम्, अनिष्टाधिकारिणामपि च श्रुतम्। पूर्व पक्ष कहता है खाली इष्टाधिकारिणाम स्वर्गलोक गमनमिति न, अनिष्टाधिकारिणामपि, अनिष्टाधिकारी भी स्वर्गलोक को जाएंगे, क्यों कहते हैं श्रुतम् ये सुना गया, क्योंकि पंचम आहुति में अगर शरीर प्राप्त होगा तो ये प्रथम द्वितीय तृतीय आहुति होकर के चलेगा ना, इसलिए प्रथम आहुति तो द्यूलोक, इसलिए सभी द्यूलोकों को तो जाएंगे, चाहे इष्ट करे चाहे अनिष्ट करे। पूर्व पक्ष सिद्धांत कहेगा अनिष्ट कर्म किया फिर भी अगर जाएगा तो इष्ट कर्म करके जाएगा वहां सुख भोग करने के लिए, अनिष्ट कर्म करके भी अगर जाएगा फिर इष्ट कर्म में क्या महत्व रहा? तो पूर्व पक्षी कहता है कि वहां उनको भोग नहीं होगा, वो अर्थात जाएंगे वहां से आएंगे, नहीं तो पंचम आहुति कैसे होगा, किंतु वहां उनको भोग नहीं होगा। अर्थात कहते ना स्टेशन में ट्रेन रुकेगा नहीं रुकेगा पार हो जाएगा, इसी प्रकार की उनका तात्पर्य है। अगर नहीं जाएगा स्वर्ग लोक ये पंचम आहुति कैसे होगा, तो उनका छूट जाएगा कुछ, तो इसी प्रकार की वो कहता है गुरु अनिष्टाधिकारी नाम अपी चुतम, वो भी जाएंगे। चंद्रं याति नवा पापी ते सर्व इति वाक्यतः पंचमाहुति लाभार्थं भोगा भावेपि आत्यसौ भोगार्थमेव गमना माहुतिर्व्यभिचारिणी सर्वश्रुति सुकृतिना याम्ये पापगत पापी गति सुता। पापी चंद्रम याति नवा, संशय हो गया। पूर्व पक्ष कहता है कि ते सर्वे इति श्रुतः, ते सर्वे इति वाक्यतः, भाष्य में देखिए तृतीय चतुर्थ पंक्ति में है ये वै के च अस्मात् लोकात् प्रयन्ति चंद्रमसं एव ते सर्वे गच्छन्ति। जो ते सर्वे कहा गया, पूर्व पक्ष कहता है कि ते सर्वे इति वाक्यतः, इसलिए ते सर्वे अर्थात सर्वे सभी लोग जाएंगे वहां, एक बात हो गया। दूसरा है कि अगर दिवलोक नहीं जाएगा पंचमाहुति नहीं होगा, इसलिए पंचम आहुति लाभार्थम तो जाएगा स्वर्गलोक में, तब सिद्धांत कहेगा तो वहां तो क्यों जाएगा उसको, उसको तो कुछ वहां प्राप्त होना नहीं है अनिष्टाधिकारियों को। पूर्व पक्ष कहते हैं भोगा भावे भी असौ याति, उसका स्वर्गलोक में भोग नहीं होगा किंतु फिर भी जाएगा, नहीं तो पंचम संख्या पूर्ण नहीं होगा उसका, पंचम आहुति कैसे होगा। सिद्धांत कहता है कि गम भोगार्थम एवं गमनम, अब भोग नहीं है तो वहां गमन ही नहीं होगा, भोगार्थम एव गमनम। पूर्व पक्ष कहेगा कि भोगार्थ गमनम भोगा भावे गमना भाव, तो फिर आहुति संख्या का व्यभिचार हो जाएगा। तो सिद्धांत कहते हैं कि आहुति व्यभिचारिणी, आहुति पंचम होना चाहिए सबके, ये आवश्यक नहीं है। और पूर्व पक्ष कहे ते सर्वे ऐसा कहा गया था, तो सिद्धांत कहते हैं सर्वश्रुति सुकृति नाम ते सर्वे चंद्रमसम गच्छन्ति ते सर्वे सुकृति न, ऐसा नहीं कि अनिष्टाधिकारिण अभी स्वर्गलोकम गच्छन्ति, वो नहीं है सुकृति नाम। क्यों कहते हैं पाप गति ही याम्य श्रुता, याम्य यम लोकों को जाएंगे जिनका पाप कर्म है, इसलिए पापा नाम गति ही याम्य इति श्रुता, ऐसे कहा गया। आज यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वंदे।